میمون بن مہران، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. بھانجے نے دیکھا کہ ماموں نکلتے ہیں، اس کو بھی پیسے دے، اس کو بھی پیسے دے. کہتے ماموں جانا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا، جتنے میں رب کی راہ میں دیتا ہوں نا، مجھے میرے رب اس سے زیادہ دیتا ہے. کہتے اچھا، بچہ تھا، اٹھے اور جو کچھ گھر میں تھا لا کے تقسیم کر دیا. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن. کہتے مامو جان، مجھے تو نہیں ملے. کہتے بیٹا، اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ عز و جلال پہ یقین کرتے ہیں. یہ تو نہیں نا، آج ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں. کہتے چلو پھر تجربہ کر لیتے ہیں، بلا آرام آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تجربے کے لیے تو نہیں، اس پہ تو یقین کر کے اختیار کیا جائے، تب اس کے ثمرات انسان کو ملتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی بات کتنی پیاری بیان کی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایمان کو دیکھا جائے تو آدھا ایمان صبر ہے اور یقین پورے ایمان کا نام ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی سات آیتیں ہیں. تعجب ہے ان بھولنے والوں پر جو مانتے بھی ہیں یہ سبع المثانی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. جب آپ نماز میں بھی نہیں پڑھیں گے تو ویسے کون اس کا ورد کرتا ہے؟ تو یہ سبع المثانی کی صفت کیسے باقی رہے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورة الفاتحہ کو نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز نہیں ہوتی. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو نہیں ہوتی.